Que ba, lehenago pasako dira gure kaleko estudio honetatik txori barroteko kideak eta sirikako kide batzuk. Eta jarraian bai izango dugu oso arrazakeria eta bueno, ba, ese manteroen realitatea ezagutuko dugu gertutik enbolo doile plataformako kide baten eskutik. Gero, pues elkarrizketa bat izango dugu Asier González Bilboko zinegotziarekin eta berarekin ibiliko gara hitz egiten ia zelako jaiak eta zer gertatzen ari den jai hauetan eta ia udalaren aldetik zer gertatu den. Eta ja bukatzeko, pues anekdotario batzuk, anekdota batzuk kontatuko ditugu eta ja txanda emango diogu Irolako Irola irratiko kidei. Irratsaio maratoi honen hasieran, bueno, pues egon gara hiru irratiok hemen pues gure berri ematen, nor garen eta zergatik gauden hemen, ezta? Eta tira, ba ez dakit merezi duen errepikatzea 97 irratia ezagutzen ez duenarentzat. Baina bueno, Txema, konta iguzu pixka bat 97 irratia zer den, igual ez da irrati libre bat zer den ez dakit merezi duen. Bueno, irrati libre bada hori ordaintzen ez dena eta ordaintzen ez duena. Hain zuzen ere hori da irrati libre bat eta suposatzen da hori asamblea batek zuzentzen duela eta bertatik eragiten dela potere osoa. Partaideek, asamblea horretan partxartzen dute bai irratia egiten dutenek, baita bazkideek ere. Eta, bueno, hortik aurrera, pues, funtzionamendu asamblearioa da zeharo, eta ere, asambleak erabakitzen dituen ondorioak, pues, onartu behar ditugu gainontzekoak. Orduan herrikoia eta parte hartzailea, hain zuzen ere, ba, gure ez jai, jai eta ez jai, hauek bezala, ezta? Hori da gutxi gora bera. Bai, pa filosofia berbera daukagunez, gonbidapena onartu dugu, oso gustora gaude hemen egoteagatik, eta tira, ba, bueno. Igual hasi behar dugu baita ere ezjaiak aipatu ditugu, hemen horregatik gaudelako, uste dugu ba, kultura herrikoia, ez, parte hartzailea, feminista eta hori guztia bultzatu behar dela, baina ez da beti erreza izan, ez da? Hori izan da. Ja bi urte dara matzagu jairik gabe, baina duela 40 urte baina gutxiago duten entzataste nagusia betiko jaiak dira, Bilbon. Hala ere, adin hori gainditzen dugunok oso ondo gogoratzen ditugu Frankoren garaiko jaiak. Edo beto esan do, haiek bai zirela ez jaiak. 1977. urtera arte, Bilboko aste nagusia bertoko elite frankistek antolatzen zuten. Garai horietan ikuskizun ofizialak ziren zezenak eta provintziako jiran Bilbora heltzen ziren antzerki konpainia batzuk. Bosei osaio bat eta bi, nerbioi Ibaizabal gainean jarritako baltza batean, Frankoren zentzio femeninak antolatutako dantza folklorikoren bat, barraka batzuk eta gito. Eta Lina Morgan. Eta panorama horrekin Bilbo jenderik gabe geratzen zen abuztuan. Gertatzen zena gertatzen zela gero eta jende gehiago nahi zuen aldaketa sakon bat. Izan ere, alderdi politiko batzuk onartu ziren, kargu publikoak aukeratzen hasi ziren, sindikatuak enpresetako kudeaketan sartu ziren, auzo elkarteek auzoetako jarduera suspertzen zuten, eta nola ez. Giro aldakor hartan jai herrikoiak asmatu behar ziren. Beraz, Bilboko jaietako asmakizuna kontestualizatu behar dugu, zeharo, aldatu nahi zuen jendarte hartan. Dena demokratizatu nahi zen, baita Bilboko jaiak ere. Oso esanguratsuak izan ziren 1978ko jaiak hain zuzen eren, alkante frankista kalde egin zuen eta jai komisioi batek eskuratu zuen Bilboko agintea. Udal funtzionarioa, oraindik erdi frankista guztiek, kale garbitzaileak hasita udaltzaingoetara, bai lanean zeuden funtzionario guztiek, gazte iraultzailez osaturiko jai komisioari orkestu behar zizkioten txosten informeak eta jarduerak. Ostean, batxorde paritarioa sortu zen, non konparsak eta udalek parte hartzen zuten. Aipatzekoa da, hasierako batxorde hartan, Santi Brouard eraileko zinegotziak parte hartu zuela. Hasierako urte gatazkatsu gaitan, alderdi eta sindikatu aurrerakoiek, auzo elkarteko kidek eta herri mugimenduaren lagunek bat egin zuten aste nagusia une ezberdin izan zedin. Geroztik arenalean aldarrikapenez beteriko hiri bat osatzen da. Izan ere, ekologistek, okupazio mugimenduek, ezkera bertzaleak, alternatiboek, amnistiaren aldekoek, emakumeek, feministek eta gainontzeko herri mugimenduek, txoknak eraiki zituzten, non taldek egiten zituzten aldarrikapenek, txosten dekorazioa osatzen baitzuten. Finean, aste nagusiak dirauen 10 egunetan, txosnek Bilboko jai esparruari alako giro aldarrikatzailea, kritiko eta alternatiboa eragin ohi zaizkio. Eta hauze, hau alaze izan da hasi hasieratik. Bada 40 urte pasa dira Mari Jaia gure botxoan jaio zenetik. Salbuespenak salbuespen, abuztuaren erdialdean Bilboko arenalean hiri ezberdin bat sortzen da. Hiri aldarrikatzaile eta askatzailea. Hiri guztiak bezala helburu ezberdinak dauzka. Oinarrizkoetakoa da ondo pasatzea, oinarrizkoetako bat ondo pasatzea bada ere, konparsa bakoitza dakartzan kritika, aldarrikapen eta alternatiba presente daude, eta nahita ez Bilboko jaietako sustraiak dira. Garai batean esan behaz bezala, jaiak bai, borrokare bai. Eta horren gainean hitz egiteko, tenemos con nosotros a Toja, que nos va a contar un poco cómo han sido estos años y cuáles han sido algunos de los puntos fundamentales o no has... para comentar en este tema. Igual hasi baino lehen musika, ez? Abesti bat entzungo dugu eta ziurazki esan dugun bezala Postojarekin komentatuko ditu hau gai guztiak eta bueno, konturatu zareten hemen zaudetenak, pues esatari onak irratikoak daude oporretan eta etorri behar izan gara hemen, baina ziurazki superando pasako gara, jarraian ditugu bi ordu hauetan. Musika pizka bat, kompa.